میخواد که عالمش خو عاشقی بده، روی سر دختر بندری چار قده، میگم بیا اینقدر منو آزار نده، میگی آخه کی دست به تو دختر میده، میگی خواد که عالمش خو عاشقی بده، روی سر دختر بندری چار قده، میگم بیا اینقدر منو آزار نده، میگی آخه کی دست به تو دختر میده، آره دست به تو دختر میده، دختر بندری تو مال منی، میمیرم به کسی لبخند بزنی، دختر بندری تو مال منی، میمیرم به کسی لبخند بزنی. از روی کارون خجلو نمه آخ همه نیمه نیمه بلم شاهد تنهاییمه، نمه آخ همه نیمه نیمه بلم شاهد تنهاییمه، دختر بندری تو مال منی، میمیرم به کسی لبخند بزنی، دختر بندری دختر تو مال منی، میمیرم به کسی لبخند بزنی. دختر بندری تو مال منی، میخوام فقط به من.